i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lutego jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na razie za wcześnie, żeby w pełni otworzyć gospodarkę, mówi premier Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia apeluje o wizyty w placówkach zdrowia i wykonywanie badań profilaktycznych. Konserwatorzy zakończyli pracę przy odnawianiu ołtarzu Vita Stwosza w Bazylice Mariackiej. W obecnej sytuacji epidemicznej za wcześnie jest, żeby w pełni otworzyć gospodarkę, mówi premier. Mateusz Morawiecki wskazał, że w Polsce od kilku tygodni obserwujemy stabilizację liczby zachorowań na COVID-19, ale niepokojąco wysoka jest nadal liczba zgonów. Szef rządu dodał, że nowe obostrzenia epidemiczne będą obowiązywały od 12 lutego przez kolejne 2 tygodnie. To, co zakomunikujemy, jest działaniem warunkowym. Po 2 tygodniach zawsze od wdrożenia nowych zasad mamy pewien punkt sprawdzenia, jak zachowuje się wirus w odniesieniu do podstawowych parametrów, czyli liczba zakażeń, liczba zgonów, zajęte łóżka, tempo szczepień. Dlatego te nasze decyzje będą obowiązywać przez 2 tygodnie od przyszłego piątku, aby wszyscy mogli się przygotować do zmian. Minister zdrowia zaapelował z kolei o korzystanie z wizyt w placówkach ochrony zdrowia i wykonywanie badań profilaktycznych. Adam Niedzielski podkreślił, że kończą się szczepienia pracowników placówek medycznych, a to pozwala wracać do standardowych konsultacji i badań w przychodniach i szpitalach. To jest też moment, w którym otwieramy szerzej system opieki zdrowotnej. To znaczy, że teraz system opieki zdrowotnej staje się coraz bezpieczniejszym miejscem. Możliwość kontaktu z lekarzem nie będzie już obarczona ryzykiem zakażenia takim, jakie to było wcześniej i które to ryzyko do części z Państwa przemawiało i wywoływało pewne obawy przed kontaktem z lekarzem. Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, teatry, filharmonie i opery przy 50% obłożeniu miejsc. Również otwarte będą boiska, korty, stoki i baseny. Nadal zamknięte będą m.in. restauracje i siłownie. Zakończyła się renowacja jednego z najcenniejszych polskich zabytków. Po 5 latach konserwatorzy zakończyli pracę przy odnawianiu ołtarza Vita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Arcydzieło odzyskało średniowieczny kolor i blask. Dziś po raz pierwszy od rozpoczęcia remontu otwarto skrzydła ołtarza i zaprezentowano efekt prac konserwatorów. Proszę teraz, według tradycji, jak to zawsze bywało, aby siostry otworzyły ołtarz, jak to zawsze czynimy przed 12 na co dzień. Wracamy do tej tradycji. Mamy nadzieję, niedługo przyjadą do nas również goście na tę ceremonię. Oddajemy ołtarz mariacki Krakowowi, Polsce i wszystkim naszym gościom. Ceremonii przewodniczył proboszcz Bazyliki Mariackiej ksiądz Dariusz Raś. Prace konserwatorskie trwały 5 lat i kosztowały 14 milionów złotych. Ostatni raz ołtarz Vita Stwosza był odnawiany pół wieku temu. Szczepionka oksfordzka jest skuteczna w przypadku tak zwanego brytyjskiego wariantu wirusa, głosił producent AstraZeneca. Brytyjski regulator zapewnił, że nowe dane potwierdzają też skuteczność produktu w przypadku osób starszych. Mutacja brytyjska jest bardziej zaraźliwa. Nie wiedzieliśmy dotąd, czy brytyjska szczepionka zadziała na nią z taką samą siłą. A teraz już wiemy. Zadziała. I to w niemal takim samym stopniu, jak w przypadku poprzedniego wariantu. Tymczasem komisja zajmująca się kontrolą bezpieczeństwa leków oświadczyła, że kolejne dane pokazują dobitniej niż dotąd, że szczepionka nie jest mniej skuteczna w przypadku seniorów. To nie koniec. Mamy też dane na temat bezpieczeństwa. I Pfizer i AstraZeneca wypadają bardzo dobrze. Poważne reakcje alergiczne wystąpiły w niespełna 2 przypadkach na 100 tysięcy. Tymczasem na Wyspach spadają krzywe zakażeń, hospitalizacji i zgonów. To efekt lockdownu, bo efekty szczepień są jeszcze przed nami. Zobaczymy je niedługo. Mówi BBC David Spiegelhalter, profesor statystyki na Uniwersytecie w Cambridge. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A teraz o sporcie, Dariusz Urbanowicz. Dominik Paris był najszybszy w zjeździe Pucharu Świata na klasycznej trasie Kandahar w Garmisch-Partenkirchen. Rok temu pozerwał więzadła kolanowe, a już dziś, w przeddzień startu Mistrzostw Świata w Cortinie d'Ampezzo, udowodnił gotowość walki o medale w przyszłym tygodniu. To jego 15. zwycięstwo pucharowe w zjeździe, co stawia go na 4. miejscu pod tym względem w historii i jest najskuteczniejszym wśród aktywnych zjazdowców. Jutro w Gapa supergigant, a potem zawodnicy ruszą do Włoch szykować się już bezpośrednio do światowego czempionatu. W niemieckim Klingenthal odbyły się kwalifikacje, a w zasadzie prolog Pucharu Świata, bo zgłosiło się tylko 50 skoczków. Zwyciężył Norweg Granerud, który o 8 punktów pokonał Słoweńca Pawła Wcicia i Dawida Kubackiego. Andrzej Stękała był 7, Kamil Stok 12, Jakub Wolny 18, Piotr Żyła 20, Klemens Morańka 30, 46 za to był Tomasz Pilch. Polaków w jutrzejszej pierwszej serii zobaczymy w komplecie. W Melbourne rozpisano drabinki Australian Open. Nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek w pierwszej rundzie singla zmierzy się z Holenderką Arantxą Rus. Hubert Hurkacz zagra ze Szwedem Mikaelem Imerem, rywalem Kamila Majchrzaka będzie Serb Miomir Kecmanowicz. Przenosimy się na polskie boiska. Najpierw koszykówka i rozgrywki ekstraklasowe. Spójnia Stargard przegrała z Zastalem Zielona Góra 80-97. Poznaliśmy też parę ćwierćfinałowe Pucharu Polski w siatkówce mężczyzn. Otóż Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Asseco Resowią, Jastrzębski Węgiel zagra z BKS-em Wisłą Bydgoszcz, Skrabeł Chatów z Treflem Gdańsk, a Aluron Warta Zawiercie z BBTS-em Bielsko-Biała. Turniej finałowy odbędzie się w połowie marca w Krakowie. Trwa pierwszy z meczów 16. kolejki Ekstraklasy. Do przerwy Lechia Gdańsk prowadzi na własnym obiekcie z Wartą Poznań 1-0 po bramce Michała Nalepy. O 20.30 rozpocznie się spotkanie Lecha z Zagłębiem Lubin. I jeszcze ploteczka transferowa. Ponoć doszło do spotkania Kamila Grosickiego z trenerem Legii Czesławem Michniewiczem. Może dojdzie do sensacji, rewelacji. Za 2 godziny kolejny Sport w Trójce. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i wybrzeżu pochmurno z większymi przejaśnieniami. W południowej połowie kraju i na wybrzeżu miejscami spadnie śnieg. Minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, minus 6 w centrum, około 0 miejscami na Dolnym Śląsku i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki od 8 lutego, od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Nowa ściana. To jeszcze nigdy nie było tak proste. Wybierz nowy kolor do swojego wnętrza, bo teraz farba do wnętrz z modnej palety Becker's Designer Collection, tworząca wytrzymałą ceramiczną powłokę, już za 79,90 za 2,5 litra. Leroy Merlin. Zapraszamy. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyjątkowo dobry wieczór, jest 9,5 minuty po 19. Dlaczego wyjątkowo, o tym powiem za chwilę. Proponujemy Państwu swoje towarzystwo do 22 przy konsolecie piątkowej. Dziś Michał Jakubik, przy komputerach Marek Pawlukiewicz, przy mikrofonie Piotr Baron. Piątkowa walizeczka, otwieramy pierwszą płytę. The Rembrandts na początek naszego spotkania i ten utwór najbardziej znany wszystkim zwolennikom przyjaciół, których na całym świecie jest bez liku, bo ten sitcom jest powtarzany w różnych telewizjach i ciągle cieszy nas i śmieszy. No i wspaniała muzyczna bohaterka tego sitcomu, czyli Phoebe Buffay. Ciągle pięknie śpiewa i ciągle pięknie gra na gitarze. Powiedziałem, że wyjątkowy dobry wieczór, dlatego że to ostatni taki piątek. Walizeczkę przenoszę na sobotę. Będę ją przygotowywał w trochę inny sposób dla Państwa od przyszłego tygodnia w sobotę między 15 a 18 i mam nadzieję, że Państwo przyjmą to zaproszenie. Sięgam po kolejną płytę i po kolejny utwór i kiedy w rękach takiego mistrza pojawiają się dwie gitary, jedna akustyczna, a druga elektryczna, powstają takie rzeczy. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Just like a movie star. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later. Maria z płyty Supernatural, kiedy się ukazała ta płyta, nie tylko mnie wbiła w fotel i zapisała się najpiękniejszymi literami w historii muzyki rozrywkowej. Carlos Santana dzisiaj podczas naszego piątkowego wieczoru, a to piątkowe spotkanie wymyśliłem sobie tak, że w pierwszej godzinie kilka takich utworów, które są mi bliskie. W drugiej godzinie pojawi się Polskie Radio Lampowe. No a poza tym pojawią się damskie głosy, które jak Państwo wiedzą bardzo lubię. Dzisiaj pod nowym hasłem i tytułem Kobiety mają głos. To w drugiej godzinie spotkania, w trzeciej trochę może więcej bluesa. Choć blues pojawi się także w innych miejscach naszego spotkania, bo będziemy wspominać, o czym przypomina mi nieustannie Ada z Krakowa, Gary'ego Moore'a, ale to za chwilę. Na razie jeszcze jedna płyta z walizki i to będzie Red Hot Chili Peppers. Shit is a lonely view, with the up with broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds that share this lonely view. And with the birds that share this lonely view. And with the birds that share this lonely. I Red Hot Chili Peppers. Jutro jest 6 dzień lutego i to jest ten dzień, kiedy minie 10 lat od momentu, kiedy prezenterzy na całym świecie informowali swoich słuchaczy o tym, że życie Gary'ego Moore'a zgasło. Gary Moore dziś po raz pierwszy. Of fate. Nie chcę się wierzyć, ale to jutro minie 10 lat od momentu, kiedy go zabrakło. Gary Moore, After the War. Dzisiaj takie wspomnienia podczas tego naszego piątkowego, ostatniego o tej porze spotkania. Gary Moore jeszcze się dzisiaj pojawi, a w związku z tym, że ten wieczór traktuje dziś wyjątkowo, no to musi się pojawić ta płyta i ten utwór, o którym powiedziałem sobie kiedyś, że nie wyobrażam sobie piątku bez Stereophonics. Yeah. Po raz enty już tego wysłuchałem z równie wielką przyjemnością jak pierwszy raz i pomyślałem sobie, że może to nie jest kawał, ale na pewno kawałek piątkowej historii Stereophonics Graffiti on the Train. Chciałem Państwu bardzo podziękować za listy i współpracę dziś w piątkowy wieczór, a przede wszystkim ucieszyły mnie te listy, które zapewniają, że będą Państwo sprawdzali, jaka będzie zawartość walizeczki w sobotę po 15. Cieszę się i zapraszam. Panu Wojtkowi z Piaseczna dziękuję za obecność i miłe słowa, które skierował do radia, a teraz będzie coś dla zwolenników piorunów. We'll be right back. Thunderstruck, zespół AC/DC dla wszystkich zwolenników piorunów. No i nie od rzeczy będzie tutaj pozdrowienie wysłane z radia do wszystkich kolegów z zespołu Cztery Szmery z taką nadzieją na szybkie zobaczenie się na jakimś koncercie. Teraz zaśpiewa Morten Harket. Też będzie filmowo, tak jak na początku, bo to jedna z bondowskich piosenek, a kiedy śpiewa w radiu Morten Harket, to pewnie wiedzą Państwo, o kim myślę. fanatycznym oglądaczem przygód Jamesa Bonda, a to jest chyba ta piosenka, która z tych filmów podoba mi się najbardziej. Living Daylights i zespół AHA. Wprawdzie to jeszcze nie cykl kobiet śpiewających, bo one pojawią się przed 21 w drugiej godzinie naszego spotkania, ale zaśpiewa wspaniała polska wokalistka Kasia Stankiewicz i zespół Various Manx. Kot bez ogona, Kasia Stankiewicz i zespół Various Manx. Dziś w ten wyjątkowy piątkowy wieczór wspominamy Garego Moore'a w przededniu 10. rocznicy jego odejścia. No i wiem, że niektórzy z Państwa teraz się skrzywią, bo to taki utwór, który znają wszyscy, ale nie wyobrażam sobie wspomnienia Garego bez tych dźwięków. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you.